إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دق زنقك كإيمان tusiusahau utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukubwa wake na anavyotisha. Haya tunayoyaona yanayotushughulisha Allah ameyakusudia tu kwa makusudi kwetu, kayatia katika maisha yetu mambo kama haya. Lakini ndugu zangu, Allah anatisha. Huwezi kufahamu kutisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala wakati upo katika maisha ya kawaida, unapata unachotaka, unaishi unavyopenda. Katika hali kama hiyo, ni vigumu na ni wachache wanaomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala, hata hili neno Allah unapolitaja, unatakiwa ukae mguu sawa, ujue unamtaja nani wakati huo na ana nafasi gani. Ndugu zangu, Qur'ani imekuja na aya zinazojielezea, anazojielezea yeye tu. Yaani zipo aya nyingi ndani ya Qur'ani, ukizisoma hizo aya zinakusudia umfahamu tu. Basi ukishamfahamu, lile naloagiza utalifanya kwa unyenyekevu, ukimjua kwamba ni nani huyu na muabudu. Allah subhanahu wa ta'ala alivyojielezea, kama alivyosema katika surati Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ wasamawatu matuwiyatun biyamini. Angalia hizi aya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, bado hawajamheshimu, hawajamtukuza, hawajaonyesha kumwogopa Allah inavyotakikana. Yani utiifu unaonyesha, bado Allah anaona bado haujafikia viwango. Hali ya huyu huyu Allah anajielezea, wal ardu qabadathu yawm al qiyama, ardhi yote unaiona wewe au mimi au sisi, tunatembea sana duniani. Kuna wanaotembea kwa ndege, lakini hawajaweza kukanyaga kila sehemu ya ardhi tangu wamezaliwa mpaka leo, na hata wakikusudia kufanya hivyo hawawezi. Ardhi hii ambayo sisi binadamu tunaiona ni kitu kikubwa kulingana na maumbile yetu, kama sisimizi anavyoliona kubwa chungwa, akaanza kulizunguka lile chungwa, akachukuliwa na muda mwingi, wakati wewe chungwa unalikamata kwa mkono mmoja. Allah, hii dunia ambayo unaiona ni kubwa wewe, anavyosema wal ardu jamian, ardhi yote unaiona hiyo, kababatuhu yawm alqiyama, ataikamata mara moja tu. Allah anaikamata mara moja tu siku ya kiyama, ataikamata mara moja tu siku ya kiyama. Wasamawatu matuwiyatun biyaminihi, na mbingu zote saba unaziona huko juu, atazikunja kunja kwa mkono wake wa kulia. Sasa kama ardhi inasagwasagwa, inapondwapondwa, anayeishi katika ardhi atakuwa katika hali gani? Kama nyumba imepata tetemeko la ardhi, ikabomoka, ikavunjika, ikakatika, mapanya humo ndani wanakuwa vipi? Huwezi kufikiria mapanya, huwezi kufikiria sisimizi waliopo humo ndani ya nyumba hiyo, wala mende, kama kuna mende, kama kuna vile, kuna vile, wala hufikirii, unafikiria ile nyumba kwanza. Sasa Allah anahitaji ardhi tunayoishi atakavyoikanyaga kanyaga, atakavyoikamata siku ya kiyama, na mbingu saba akazikusanya kwa mkono wake kulia. Huyu ni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema ijabuhu nur, pazia linalozuia baina yako na yeye ukashindwa kumwona ni nuru tu. Lau kashafaha, angeondoa, la aharakat, basi ile nuru yake ingeunguza, mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, kila penye kiumbe chake, kila kiumbe chake kingeungua. Lau kama angekuwa unamuona hivi leo, kila ambacho ni kiumbe chake kingeungua kwa nuru yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo alivyoulizwa katika safari ya miaraji, hal ra'aita rabbaka, anaulizwa na mama Aisha, anasema nurun anna arahu, ni nuru tu, nitawezaje mimi kumuona Allah hapa duniani? Likathibiti la kumuona Allah siku ya kiyama. Katika hadithi yake, huyu ni Allah anayetwambia ndani ya Qur'an, قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Mnaonaje ikiwa Allah ataufanya usiku wenu uwe ni wenye kuendelea daima mpaka kiyama kinafika? من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Anatuuliza, ila hatuna mazingatio, ndo anatuuliza, anasema ikiwa Allah ataufanya huo usiku wenu usichomozewe tena na jua, akauzuia usiku baki hivyo hivyo mpaka kiyama kinafika, muishi hivyo hivyo. Anauliza, man ilahun ghairu Allah, ni yupi katika wale ambao nyinyi mnawaabudu ambao sio Allah? Yaatikum bidhiya, atakuleteeni mwangaza. Afala tasmauna, akauliza hamkii nyinyi? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. Waulize Muhammad, mnaonaje ikiwa Allah atakufanyieni hu mchana ni sarmadan, ni wa milele moja kwa moja hadi siku ya kiyama? Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilailin taskununa fihi, nani asiye kwa Allah atakuleteeni usiku mkapata kupumzika? Afalaku bisirun, basi hamuoni? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Lakini kwa rehma ya Allah amekupeni usiku na mchana, ili usiku mpate kutulia, mchana mpate kutafuta riziki zenu, muweze kumshukuru Allah. Lakini shukrani haionekani kutoka kwetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Allah anajitangaza, kwa maana yaweza. Katika riwaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba, alipomdhihirishia Adam kizazi chake chote kitakachotokea katika ardhi hii, akamuonyesha, anasema waraa fihim, akawa anaona miongoni mwa viumbe vyake al-a'ma wal-abrah wal-mubtala, wengine anaona hawaoni. Adam anaonyeshwa kizazi chako ndo hiki hapa, amekimwaga mbele yake, hao ndo vitoto vitakavyozaliwana na wewe hivi, yani sisi. Akawa anamwona al-a'ma, huyu ni kipofu, wal-abrasa, mwingine ngozi imebabuka babuka, wal-mubtala, na mwingine amepata ulemavu, amepewa mitihani, miguu hainyoki, mikono mwingine iko hivi, mwingine iko basi iko hivyo tu. Anauliza, ya Rabbi, lima la sawaita bainahum, awa Allah, mbona hukuwafanya wote wakawa sawa? Mbona naona wengine hawaoni, naona wengine wako hivi, wengine wako hivi? Anasema, inni uridu an ushkara, nataka wanishukuru waja wangu. Yani angalia, Allah anaweza kumfanya kiumbe moja au wawili au kumi au elfu moja au laki moja au kadhaa, ambao wao ni viumbe wa Allah kama wewe, akawapindapinda, akawafinyafinya, akawafanya hivi ili wewe uliye salama umshukuru Allah. Lakini aliye salama wakati mwingine au mara nyingi huwa hamshukuru Allah. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, bali mwanadamu anazidi ujeuri kila anapojiona mambo ni mazuri kwake. Aliyependeza anaringia kupendeza kwake badala ya kumshukuru Allah kwamba alhamdulillah, Allah mimi ameniumba hivi. Angalia yule jinsi Allah alivyomuumba, na uwezo wa kujiondoa katika lile hana. Hafanyi hivi, anaanza kunyanyukia katika matembezi, anaanza kuongea kwa madaha, anaanza kuwacheka walioumbwa kivile, wakati kusudio la Allah anasema, inni uridu an ushkara, nataka nishukuriwe na wale ambao wako sawa. Inawezekana yule mnyonge ndo akawa ndo kumshukuru sana Allah. Kama unavyoona dada zetu waliopendeza sana ni kabu hawataki, waliopendeza sana kujisiri hawataki, kwa sababu wanataka waonekane ili watamaniwe wafanye mambo ya kufanya. Wale ambao huenda muonekano wao wala si wa kivile ndio wakaitaka ni kabu. Mambo yalivyovurugwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akijielezea yeye anasema, qul li'ibadi anni ana al-ghafurur rahim, waambie waja wangu kwamba mimi ninasamehe sana wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, na uambie kwamba adhabu yangu ni kali, adhabu yangu ni kali. Kama unavyoona Allah anavyoadhibu mbele ya macho yako, ukaona Allah anavyokisambaratisha kiumbe chake, na ukitazama hivi hivi na cha kufanya huna, bali wewe unatafuta kwa kukimbilia kama ikiwezekana, cha kufanya huna. Hii ni mifano anayoonyesha duniani, akatuwekea vitu vya ishara ili tuone utukufu wa Allah. Afalam yanzuru ila malakuti samawati wal ard wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayi ayati llahi yu'minun fa bi ayi hadithin ma'nahu yu'minun. Allah anauliza, kwani hawaangalii malakutu samawati wal ard, ufalme aliyoweka Allah mbinguni na ardhini, vitu vinavyotangaza uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia juu, utaliona jua liko moja linalougawa usiku na mchana aliyotaja katika ayo tangulia. Jua liko moja, binadamu ametafuta, amejitahidi na Allah akamwezesha, akaweza kutengeneza taa, lakini dunia yote itahitaji taa bilioni ngapi? Ni taa ngapi zinazowaka zilizotengenezwa kwa mikono ya mwanadamu? Ni taa ngapi? Na hazitoshi kuondoa usiku, haiwezekani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataweka taa moja ikaitosha dunia yote, na watu wakakoma, wakati mwingine wakashinda kutembea, jua limezidi, limekuwa kali, wakati mwingine watu wakafa kwa joto kali la jua moja. Hii ni malakutu samawati, ni ufalme wa Allah ulioko mbinguni huko, watu wauzingatie. Katika ardhi akaweka vitu mbalimbali, unaziona bahari zilivyotanda. Leo wanakwambia watafiti wa dunia, wakakwambia sehemu kubwa ya ardhi imezungukwa na maji, asilimia kama 70 na ni maji matupu, asilimia ndogo 20 na ndio ambayo iliyo kame, iliyo kavu, ambayo binadamu anaweza kuishi. Tumezungukwa na nini kama sio ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema wa ana asa an yakuna qad saraba ajalu, hawawezi kufikiria kwamba je, inaweza kuwa sisi muda wetu wa kushikwa na Allah na kuadhibiwa ndio umekaribia kabisa. Haliingii hilo katika akili zao. Watu wameghafilika kwa sababu hawamfikirii Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafanya ya ovyo kwa sababu hawamfikirii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anatisha, Allah anatisha ndugu zangu. Nabii Musa alayhi salam alipomwambia Allah arini anzur ilaika, Allah akamwambia lan tarani, naomba nikuone Mola wangu. Allah alimwambia kama huwezi kuniona, walakin inzur ila aljabal, angalia hapo katika huo mlima, fa ini stakarra makanahu fasawfa tarani, kama jabali likitulizana hapo unaweza kuniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa fa'id, ataka Allah kujidhihirisha katika ile jabali. Allah akalifanya jabali likapasuka pasuka, tetemeko lenyewe lilotokea pale, Musa kaanguka akapoteza fahamu pale pale. Alipopata fahamu anasema tubtu ilaika, basi Mola wangu nimetubia, maswali mengine sitakuuliza. Hana hamu tena. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiishi katika maisha ya raha na amani na salama, upo katika kivuli chako, ni vigumu kumtambua. Lakini litakapokukamata lake yeye, ndio utamjua Allah ni nani. Tusijisahau. Hizi siku Allah anasema innama na'uddu lahum 'adda, hizo siku zao tunawahesabia, zinawapungukia. Kadiri unavyokwenda mbele ndio unavyopungukiwa. Lililopo mbele, lililopo mbele, itakapochukuliwa roho yako, lililopo mbele huna mifano ya kupigia. Huna mifano ya kupigia. Wewe ishi tu unavyotaka. Na uwe mkaidi hivyo unavyotaka. Na uishi sijui na anasa zako, twende tu. Lakini lililopo mbele huna mfano wa kupigia. Utaliona na uhalisia utauelewa huko. Na tushaumbwa tayari. Hakuna namna ya kusema basi mimi najiuzuru kwa kiumbe. Ndio ushakuwa. Kabiani ni miongoni mwa wale watakaosalimika na adhabu zake. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دوكزان كتك إيمان متوم صلى الله عليه وسلم أكي لزيه كتك حديث معراج أنا سمى ثم رفع بي إلى البيت المعمور nilinyanyuliwa mimi na malaika mpaka katika msikiti ulioko mbingu ya saba. Wa idha yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 la ya'uduna ilayhi, katika riwaya ya Bukhari. Anasema nikapelekwa mpaka katika msikiti ulioko mbingu ya saba, ambao unaingia msikiti huo malaika 70,000 kila siku, ambao hawarudi tena. Wakishoka wametoka, na kila siku wanaingia malaika 70,000. Msikiti uliopo mbingu ya saba. Kule wanafanya tawafu katika msikiti huo mtakatifu. Wanafanya ibada zao huko. Na hapa duniani, Allah akaiweka Al-Kaaba. Akatuamrisha sisi twende tukafanye tawafu pale katika kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema katika riwaya nyingine, afwati sama wa huqa laha an taito, mbingu zinarindima na zinastahiki kurindima. Laisa fiha mawdi'un illa alayhi malakun qa'imun au sajidun, hakuna sehemu katika mbingu isipokuwa kuna malaika pale amesimama anafanya ibada au anamsujudia Allah. Sehemu maudhi'u qadami, hupati sehemu ya kuweka mguu isipokuwa kuna malaika amesimama anafanya ibada au anamsujudia Allah. Sehemu yoyote ya mbingu malaika walivyo wengi, aliyowasifu Allah ni ibadun mukramuna la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'maluna, hao ni waja ambao Allah amewatukuza, hawamtangulii Allah katika kauli zake, yani kile anachotaka Allah kiwe wao wakwataka kutekeleza. Wahum bi amrihi ya'malun, wanatekeleza, wanafanya kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyowaongoza. Ndivyo malaika wanavyoishi huko. Sisi huku duniani, mbinguni sehemu nyingi au zote kuna malaika wanafanya ibada, lakini sehemu nyingi za ardhi, sehemu hiyo hiyo chache ambayo tunaishi, sehemu nyingi za ardhi unaweza kusema hakuna sehemu yoyote ya ardhi isipokuwa viumbe wanafanya maasi katika ardhi hiyo. Kama maasi yanaingia mpaka misikitini, misikitini kunaingia maasi na madhambi. Haya, kwingineko sasa ukimbakia nini? Kama watu mpaka kaburini wanaenda kufanya maasi, kaburi likafanywa ni mto na godoro la kufanya maasi, sasa huyu binadamu anasubiri nini mbele yake? Ndugu zangu, katika Qur'ani nyingi zikitutaka wattaqu rabbakum wattaqu llaha wattaqu, hizi za kuogopa, za kumwogopa Allah ukizihesabu ndani ya Qur'an nyingi sana. lakini takwa yenyewe haionekani. Tunavyoishi hatuonyeshi kutambua utukufu na hasa nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Wanaomtambua Allah walikuwa kusomewa aya za Allah. Mtu anakaa faraghani analia, analia, anatokwa na machozi. Lakini faraghani sasa hivi ndio sehemu ya kukaa na mayutubu wakiangalia uchi, wakiangalia vitu ambavyo huwezi kuvielezea katika mimbari kama hii. Ndio kwenye faragha kumegeuka sasa. Badala ya kwamba watu wanalia wanamlilia Mola wao awasamehe awakufirie, hizo faragha ndio sehemu watu wametulizana na maafi yao. Kwenda sehemu za wazi kama hizi, mtu akajifanya wa maana, aonekane na yeye ni Muislamu ili watu wamuone kwamba naye ni, lakini akikaa huko peke yake ambapo ni sehemu hatari sana, sehemu ambayo unaona uko peke yako, ni sehemu hatari sana kufanya maasi sana kuliko unafikiria, na ni sehemu ambayo ni karibu sana wewe kupata ukaribu na Mola wako صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.